گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ سے درس حدیث مشکات شریف شروع دے جامع الاسلامیہ چنترائی روڈ توڑے جلبئی کی دا بتاستا پا کراچی کی دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانائی کی دا مسجد امام احمد بن حنبل تمخامخ دا وحید گل سے سر ملاوی گی او په خیبر پختونخوا کې د مدینه مسجد سره په خوا کې په جانګيري کې د اسامه سره ملاويږي چې نمبر دی 0333-916-43-45 ریکارډینګ سردار علي اتر فروش 0313-5086-087 دینه علاوه د شیخ القرآن سید امیر حسین بچا سے بخاری شریف مسلم موتا د امام مالک رحمت الله علیه او دارنګ ابو داود شریف او ترمذی شریف مشکات او ریاض الصالحین وهم تاسو ته د دې دکانونو ترلاسه کېدئ شي دعاگان مختاج سردار علی اتر فروش رحیم. الفصل الاول فصل اول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لمبید حدیث لفظی ترجمه تو گوری ترخر پوری دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال بینما نحنو فرمائی دوی چی پمند دی کی چی منگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرو ذات یوم یورز اید طلع علینا رجل ناسا پی راخ کارا و سرگن شو پمگی و سڑے شدید و بیاد ثیاب سخت سپین جامیوی شدید و سواد الشعر او سخت تور بیختیو لا یر علیه اثر السفر نشکت پاغی سا اثر و نخد سفر زکه سفر نسوک راشی پاغ دستڑی والی د دوڑو د گیری د سر ببر والی وی او داغ جامع گندوی نو پد د سفر سنخ نخ کاری دا ولا یعرفو من ناحدن نپی جندو دویل رزمونگ نیوتان اچھام نپی جندو حتی جلسیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیناستو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تفاسن درکبتیہی فاسند رکبتے ہی لا رکبتے ہی نو اسناد و نسبت زنگونو نخپلیو کو زنگونو د نبی علیہ السلام تا د قائدی په شکل کې کیناستو و ودعا کفی کی خود الدوار لا سنا لا فخزے ہی د دې ضمیر کې رستو ذکر کو دو احتمال شو کوئی پخپلو پتونونو او باز روایاتو کی تائید د دیر آغلے چی د فخزے ہی زمیر نبی کریم علیہ السلام تراجی دے کی خود اللہ سنا پپتنن مبارک د نبی کریم علیہ السلام وقال بیوی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاسلام خبر را کمات د اسلام بارکی قال الله حبيب ورتوي الاسلام اسلام دادن تشهد الله اله الا الله چت گواهیو کی چت الله نه بغیر بل الہ نشتا وان محمد الرسول الله او د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول د الله دی وتقیم الصلاۃ پابندیو کی پموز وتوتی الزکات ورک زکات وتصوم رمضان رجو نسی در رمضان وتحج البيت او حج کید بیت الله شریف نستطاع الیه سبیلا کشری وسو تا قدی ودی تدلاری قال صدقت دی تپوس کون کیوی چی رشتی آدی وی فعجبنا علو نمونگ تاجبو کد دد پارا یسألوهو تپوسم کئی دا تپوس خود دی خبر نخد چی دی پوئی گینا ويصدقوا تصديق کینو دا خو نه خد دید لکدای چې پوه وی. قال ویلو دی کس فاخبرنی عن الایمان خبر را تراک په بار د ایمان کې. قال الله حبیب فرمایلی وان تؤمن بالله ایمان دی توي چې ته ایمان او یقین ساتي د الله په ذات عالیه چشتا موجود ده شریک نشتا و ملائکته په ملائکو د الله او کتبه او رسولی په کتابونو د الله ورسله او په پیغمبرانو د الله والیوم الاخر او پرز رستنی و تؤمن بالقدر ایمان ساتي په تقدیر خیره او شره چې هغه د خیر د دې تقدیر نه دی او که د شر نه دی چې دا ټول الله طرف نه دی. قال صدقت دی تپوس کوونکی وی رشتیا دی وی. قال فاخبرني عن الاحسان خبر را تراک په بارد احسان کی. قال ان تعبد الله وی احسان دی تو چې عبادت او بندگی وکې د الله کانک تراه لکت چې دا الله ویني. فإن لم تكن تراه كچرني ته چويني د الله فإنه يراك بشك د الله تا ګوري. قال فاخبرني عن الساعه خبر را کما ته د قیامت بارکی. قال الله حبيبي مل مسؤول عنها باعلم من السائل. ای وای کدا سی ویلې چې مال پته نشته نو دومره عموم نراتلو سمو خیال لې ویل چې لا ادري لا علم ندی کې به عموم نه وراغلې مسؤول عام کو سائل عام کو وای نه دی هغه تپوس کړې شوه د دې قیامت بارکی بیا عالم من السائل ډېر پوی دن کې د تپوس کوونکی نه یعنی مسئول او سائل علم برابر دی چې قیامت پته چاله نشتا او دا علم د الله د ذات پورې مختص دی. قال فاخبرني انا ما راتها وما تخبر را کد دی د نخ بارکی. قال انت لدل امتو ودا چې وبزي غوي وینزا ربتها خپل مالکا خپل سيدا وانتر الحفاتا دا چوینی باغ خپی ابلا چی دور وسنو چی پیزار پخپو که چولے وی العراد بربن ایچی دور جامی بنوی چی ٹول بدنی پی پٹکڑے وی العالت فکران غریبانان رعا الشای سرون کی دا بیزو گڑو ایسی رب دمر مال راشیت تتواولون فی البنیان چدی یو بل سره د بنگلو په دنګولو کې مقابله وکي. یو وای د 50 چته جوړه کنو بل وای د 35 چته جوړو. قال راوی وای عمر رضی الله عنه ثم انطلق بعلاړو فلبست مليا ما وخت یې کړو س زمانہ ثم قال لي بیا د الله حبيب ما تویلو یا عمر او مرا تدری من سائلو تعالی پته دا تپوس کو ان کے سوکو. قلت الله ورسوله اعلم ما وی الله او د الله رسول خپوی. اے دا تپوس کو ان کے جلال او رسو په تفصیل کې راشد الله حبيب لري کې وی لټو جبار او تل سنو ندا الله حبيب ته وحي شو چې دا جبريل السلام نو هغه خلق واغه خبر شو په دې لټولو کې عمر رضی الله عنه ملاله خو دې درې ورځې پس د پیغمبر سره عليه السلام سره ملاو دي. نو درې ورځې پس ورته پیغمبر وایي ځکه دی وایي فلبست مليا. قال انه جبريل او د الله حبيب دا جبريل عليه السلام او راغلی او تاسو ته یو علی وکم دی نه کوم تاسو لستاسو د دین تعلیم در کولو رواه مسلمون ورواه ابو هريره ته ما اختلافن. ای غیب روایت کړي خو سره د اختلاف د باز الفاظ نو فی پای کې دادی و ادار ایت الحفات العرات کله چې وګوري غ پیدل چې د خپو د پیزار وسینو العرات بربن سم البکما اغا کانا گنگیان ملوک الاردوی بادشاہان دزمکی بس غج پوشی چی نا اہل مشر شکنا نو پوشی چی بس کیامت راوی فی خمس ان پا پینزو سی زنو کی لا یعلمهن الا اللہ چی نپی جنی غمگر اللہ ثم قرآ ابی آیات لستو داخر دا سورہ لقمان ان الله عنده علم الساعه لا الله سر علم د قیامت دی و ينزل الغيث رالي گی باران الايات اخر پر متفق عليه دا په کتاب الایمان کې استاسو ډمبنه حدیث ده لیکي ګور دارا وی دے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لکمخ کی حدیثم دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتیرو او دام دا چانا دے دام دا اینا دے نتا سو دائی اغا حالات مخ کی ویلیو ادام در تتیرو چی سمرا حدیث ددوی نسری من قولی نسوک بووی تا سمع روکا کن تا گولا خبر جی سمع یاد یا لوایا ایسی پچو کل زرمرا خوش اکی گا ها سورا ټول پورو وایا سورا او نو زه کوم یاره چې په توکل لګیا کنه وای ته کتاب لمو ګورا دې څه مقصد دی سورا بھائی تدین پینځه سوا یو کم سلویخ احادیث منقول دی دا حدیث یو جامع حدیث ته او د دې ګڼ نمونه دي جبرئیل علیه السلام په ډېر خیسته حال سره د اسلام او د ایمان حقیقت خلق له خوله او د الله د حبيب د مبارک جبنا دیو جن دی ته حدیث جبريل موي دي ته سوي دا حدیث په تمام عبادات ظاهريه او باطنيه اپدا سي امور مشتمل له چې دی ایمان دا اعمال او د جوارح او د اخلاص سره تعلق ده وی علوم د شریعت ټول د حدیث تراجی دي دیو جنا علامه قرطبی رحم الله وی درستی چې د حدیث ته ام السنت وی لکه څنګه د قران خلاصه او لب لباب سوره فاتحه دا نو سوره فاتحه ته ام القران وای نو دی حدیث ته ام السنه وای ټول حدیث مبارکه اجمالا پدی کی پروت دی او د دې علماي کرامو نور نمونه ذکر کړي دیتا ام السنه وای دیتا ام الجوامع نومم علماوي خې دیتا ام الاحاديث نومم علماوي خې او دی ته حدیث جبرئیل او دی ته حدیث عمر ابن الخطاب وی نو دا په دې باب کې یو جامع حدیث ده. عام روایاتو کې د دې خبرې وضاحت او تشریح نشتا چې د جبرئیل علی السلام دا حاضری کم وخت کې شوی و. البته مولا القاری رحم الله وی یو طریقه کې دا سراغلی بینما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره داد عمر دا اخر خبره دا او فتح الباري کی علامه حافظ ابن حجر وی او عمدۃ القاری کی علامه حافظ عینی وی رحمهم الله چی او روایت کې دا سراغلی ان رجلا فی آخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یو سړی د پیغمبر د عمر په آخر کې ورته راغی. نګور دا د عمر په آخر کې راغلی. تردی چی شاولی اللہ رحم اللہ حجت اللہ البالغ کی وی وی کل چی دا اللہ دا حبیب نیتا نزدیش و نبعث اللہ جبریل علیہ السلام فی صورت رجل یراہ الناس اور دین مکمل شوی تمام احکامات نازل شوی نو په مختلف اوقاتو کې چې کم نازل شوی احکامات ای ورته په یو مجلس کې اجمالاً ذکر کړي چې خلکو له په ذهن کې د دې نقشه آسان شي. دې مخیر کې ځکه چې د منسوخ کېدو احتمال پاتې نشي تاسو له براشي وای دا الله د پیغمبر اخر نه اخر عمل رانی ویشي کلای یو عمل کړي خرستې بل کړي نو دارست عمل د مخکینی د پاره ناسخ وي. بعض علما او دام لیکلي وي شان اورود د حدیث داو چلا سوره مائده کې او فرمایل دام د اخیرنو سورتونو نه سوره مائده یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم ای ایمان والو تپوسونه مکوئ د سیزونو بارکی کچری خکار کړی شی تاسو لرنو تاسو بخفکی. د دې آیات نه پس صحابه کرام رضی الله عنهم په تپوس کې به حد احتیاط شروع کو. د الله حبیب وی می جما نه دین خبرو تپوس کوي خو هیبت او غلبه په صحابه او باندې غالب شوي وا. ناخر کی جبرئیل السلام رولی ګلو چې دا ول خبر ور کوي چې د دین د خبرو تپوس کوي. ګور قران کې وی فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د دین د کارونو تپوس کوي. عدل ته وی لا تسالو غیر ضروری او لا یعنی تپوسونه مکوي. غړایا ترو کی تطبیق هم داله یو په لوی تپوس کوي بل په لوی مکوي. یعنی د ضرورت د دین تپوس ک چې نه کېته به عمل پسکه د بندګیری ژوند بسنګ ته ره هو بهزای تپوسونه مکوا. ا بهزای تپوسوالو سم باز خلک بهزای خبرو پسې لګیا دي. ار یو باز خلک په ټلیفون نیم کړای ار یو که تپوس ماته بر یوسف علی السلام اول واده کړی رومړي دا پته مې چې هغه سو ودونه کړی او ولې کله او دوی به کله دا باز خلک بس دا بس ته پوښونه کوي. ور حدیث کوي بینما نحنو عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم و اذا ذات لفظ دی دی کی زائد د تحسین کلام د فار راغله. بخاری شریف یو حدیث کی بغیر د لفظ ذات نه حدیث وارد شوه و یوما بارزا للناس یو رز د الله پیغمبر خلقو ل سرګندو. او د یوم نه مراد معنای مجازی د مطلق زمان یوم حقیقی نه د مراد وینا صافی او سړی سرګن شو ته کسپینی جامې وی او تک تور سره و عدلته وی عزت والا ہے مولانا ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ فرمائے اللہ دې علماء او قبرونو درون نډک کی دی یو یو ټکی سوره سوره مقصدونه ذکر کړي وای دا سی یو چیز دخل علینا رجلن عزت والا ہے وای چون کی حدیث کې راغلی مسلم شریف حدیث ته خلقت الملائکه من نور ملائکه څنګه پیدا دي وګوره مخلوق چې کوم نور دی دا څنګه چې دی الله صفات چون کې وای دا راتل کې شخص د ملائکه نه دی ملائکه د نور نه پیدا دي نو د دې په نسبت د دخل په ځای تولا او وي څه پوښې په خبره باندې او د دې رجل تک سپینه جامې وي او تک تور ویختیو دې کې د سپینو کپړو او داغه د پاکوالي طرف ته ترغیب ده خاص کر وی طالب العلم او عالم دین د صفا سوتر سپینه جامې چي رسوبتا سوترام شي د الله حبيب وي فإن خير ثيابكم البياض غور جامی سپینی دی پس پینو خیر اخکاری پلیتی پی اخکاری پتورو صداغ ماغ نخکاری داری گوی تک تور ساری ویده علم زمانه دی پزوانه کشی ایده دقرا کتک د علم زمانه دي شي که زوانه کې علم زده کیږي رستو حضور پریشانای جوړ شي چې بیا غشته خبري هېر شي نو نوې بس زده کی وای پد د سفر اغه نخې نشي کته اجنبي جامع صفا یو پلې شوک پیژنې نه او بل پلا د سفر نه هم پینشته کله مسافر وي خود سفر اثرات به ضرور وي تر دې چې باز روایت کې را دي فنظر القوم بعضهم الى بعض فقالوا ما نعرف هذا بای صحابه بای دو شو شو نه پیژنې دا شوکله تردی چکی ناستو نبی کریم علیہ السلام تا فاسند رکبتے ہی لا رکبتے ہی وی پی وسکل زنگون زنگون سرو الساق حقیقی ندے مراد بلکہ داری چیز اللہ دا حبیب سر قریب نزدے کے ناستو او ایدا د قاعده ناستا ډیر نږدې د عاجزې او د ادب ناستې تا یو روایت کې دا سم راغلی وای کینا حتا جلس کما یجلس احدنا فی الصلات دا سکینا سولک مونږ کې یو کس چې په مسکی کینی کی خل کفیه علی فخذیه ګوره د کفیه ضمیر دا خو سائل جبرئیل علی السلام تراجیره او د فخذیه ضمیر کې دو احتمال دي علامہ نووی او بعض محدثین رحم الله وای چې راجح دا ده چې د فخذیه ضمیر دی رجل تراجیده راتلون کی سړی خپل دواړه لاسونه په خپل دوو پتونونو کې خل د باز علماء پنځ راجح داده چې د فخذیه ضمیر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تراجیده تپوس کون کی دواړه لاسونه د نبی کریم علیہ السلام په پتونونو کې خل او دا بعض روایتو کې راغلی دا ابو موسی شری رضی الله عنه ابو عامر شری رضی الله عنه روایت کړي وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه واله وسلم ګور دلته دا تاسو کوون کې نبی کریم عليه السلام ته نوملي يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام نگور دا خطاب خوب و ظاهر دا مقام ادب نه خلاف دے او قرآن کی من راغلی په دو ویاتونو کی چې زما پیغمبر ته به مخامخ دا غی نم سر خطاب نکوی لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعدکم بعد او اللہ و ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون تاستاسو دوجری نا پڑی چی تاسو لنوملی او در تاواز کئی دی اقل نلری نو دی اشکال مختلف جوابون دی دا ببار بار رازی نو دی دیکی یاد کئی یوزی کی سڑے خبر یاد کی بعضی علماء دا جواب کڑی چی ممکن دا چی دا واقعا دا آیات دا نزول نمخ کی وا وای دا خبره درست نه ده پدې اشکال راځي چې دا صحیح حدیث کې راغلي دي چې دا په اخیری عمر کې جبرئیل السلام راغله دین مکمل شي آیاتونه ټول نازل شي البته د بعض صحابو نه چې داسې خطاب منقول لے نو دا د ممانعت نه مخکې باندې حمل لے یا غیته د ممانعت علم نو ها ایت شنو دیم جواب اهل علم دا کړي چې دې دې کې یا محمدو کې معنی عالمی نه د مراد بلکې معنی وصفی مراد دا اے یو په نوم کې د نوموالی خبره یو په نوم کې سو وصف پروتي مشرکانو د دشمنی د وجنه بد الله حبیب ته مزمم وي مزمم معنا چې بد رد ورته ویلې شوی دی نو جبرئیل السلام دا غید تردید د پاره معنای وصفی استعمال کا یا محمدو اے استایلی شویا دام یو جواب علماء وکړي چې معنای عالمی نه د مراد معنای وصفی مراد دا دریم جواب دار چې دا نه راغلی چې زما پیغمبر علیه السلام ته بداغی په نوم आवाज نه کوي خطاب نه کوي د دې مخاطب امت د ملائک د دې مکلف نه دي لکه ویکا دعاء بعضکم بعضا کی خطاب چاته امت ته لیکنه ملائکه لنه نو دا حرمت د امت پوری مخصوص ده. سلورم جواب داده وید جبریل علیه السلام مقصود داو چې خپل حال پټ کی نه ایله پته وجه دا سه خطاب خو باندې چاند کيه نو د اخفاء حال د پاره د اعراب د باندې چانو حال اختیار کړي پینځم جواب داده چه باز روایاتو کی یا رسول اللہ مراغلے نو جبریل علیہ السلام نوم وصف دوار ذکر کری اچی دو نوم سارا لقبم ذکر شی نو بیا خلاف ادب نشی گن لے اگر دې حدیث ستا سو اورې د مشکان شریف دین ظاهرا داسې معلومیږي چې د ټولو نمخ کې د اسلام سوال کړي خو په بعض روایتو کې اسلام سوال مؤخر د مخ کې ایمان سوال لې لچون کې واقعیا یو د وېدا تقدیم او تاخير دراوی نه راغله خو شپه خبر باندې کل راوی رستو خبر مخ کی او مخ کسی کی دے اسلام تفسیر نبی کریم علیہ السلام پا ارکان خمسہ و سرو کوئے اقرار دے شہادتینو مز پان پابندی زکات ورکول سلورم روجنی ول پنزم چې د چاوسوی د بیت الله حج کول وای مونگا تعجب کو سوالم کوي او تصدیقم کوي نو سوال خود نه واقفیت نه خدا او تصدیق د واقفیت نه خدا عدلت الفا اخبرنی ان الیمان قال ان تومن باللہ دلتا سوال راجع صاحب کی علماء لکلی دمان آتے خودا خبری پا قرآن و سنت کی در نکول ابن دی پاکار خوبت زمون دی علماء سکڑی ویدینه معلومی کی تعریف و شیع بنفسی ہی او مناطق وی تعریف د شیع بنفسی ہی دا دور تا مستلزم کی گی لیکن گو ردی جواب حاصل دا دے ایمان سدے وی انتو من باللہ ایمان سدے وی چیمان رانا نو د محدود په جانب کیم ایمان ده او د حد په جانب کیم ایمان ده نو د دې جواب اهل علم داسې کړي چې محدود کی ایمان نه شرعی او اصطلاحي معنا مراد ده او په جانب حد کی معنا لغوي مراد ده نو دواړه یو شی نه شو وی دا اللہ پا ذات علی ایمان راڑی پا ملائکو اے دا ملائکو ایمان دا مانا دا چی دا دا اللہ عزتمن بندگان دی او نورانی معصوم مخلوق دے نپا سڑی توب او نپا خزی توب موصوف دی دا دین گنا نسر گن دیگی دا اللہ دی اجازت نه بغیر دی سکار نکی اے دا زندو مسلمانان وقیده دا چی ملائک معصومین دی اللہ وی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون او د کائنات د تکوین مختلف انتظامی امور باندې مکرر دي او د دې تعداد د الله نه بغیر بل چا نه معلوم نه دي و ما يعلم جنود ربك الا هو وكتبه د الله په کتابونو چې څومره غټ غټ کتابونه راغلي تورات زبور انجیل او قران شریف دین علاوه نور صحیفه پامبیا له مسراب راغلی پدې ټول زمونږ ایمان دې چې دا حق خو ګره دا خبره ورسره چې قران راتلو سره ټول منسوخ شوی دی او دا الله پر رسولانو باندې فبعض روایاتو کی تعداد مراغلے دے وَيَوْ لَاكْ سَلِيرِ الزَّرَا اَنْبِيَا عَلَيْمُ السَّلَامِ دِي دریسَ وَپِنزَلَّسْ بعضی کی دریسَ وَدِيَارْلَسْ وَكِ رُسُلَانْ دِي خُولَمَاو لِكِلِي چِدا روایتون سندن ضعیف دی او دا مسئلہ دا قطعیاتو ندا دیو جن دا انبیاء علیہ السلام دا صحیح میر پتا یو اللہ تا دا سمر چی دی پتھول زمونگا ایمان دے اکا عدد معین مونگ ذکر کو نو کی دیشی زیادتی نیو نبی مبار کو اکا کم وینو سمو پکر آدن نکل دیو جن تاسو شرع قائد کی مویلی والاولا الا يقتصر على عدد في التسميه غور خبر دادا چې په تسميه کې په یو عدد دی اختصار نشي ځکه په امن نه ته په ذکر د عدد کې اَنْ يَدْخُلَ فِيهِمْ مَنْ لَا مِنْ يُدْخِلَ فِيهِمْ مَنْ لَا مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ اَوْ يُخْرِجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِيهِمْ تا شرع قائد عبارت تے وَإِذَ اِحْسَان بَارَكِ خَبَرْ رَاكَا اے دی اسلام او دی ایمان نفس دی احسان بارکی تپوس دی وی دی احسان تعلق دی اسلام سرم دی او دی ایمان سرم دی زکر دی دوارو دی کمال دارو مدار پا احسان دی و احسان دی ته وی چې الله داسې عبادتو کې چې ته ورته ګوره عدل ته عبادت نه ورته تشموز نه مراد دکان کې جنازه دا عبادت ته چې ته وې ټول کوم الله را لګوري او خراب شه او خوشه به ګډوډ کو الله را لګوري وېدا چې لکه چې الله لا ګوري اګنين والله تعالی ګوري ا دې کې رؤیت په ظاهري معنا محمول نه ده ځکه دنیا کې چاته لیدل ثابت نه دي تا تاسو له حدیث پاک کې راشي مسلم شریف حدیث دی وي پوه شي تاسو هرگز خپل رب نشئ لیدلی حتا تموتو چې مړ شئ نو آخرت او جنت کې به ګورئ. وای دی کې د عبادت غدو درجو ته اشاره ده انت عبد الله کانک تراه فئن لم تکن تراه فانه یراک یو علا ورفع درجه ده اغیل مشاهده وی او دوی میدنا درجه تا مراقبینا تعبیر کئی مراقب چی تا هر وقت دائی دی پلو گورا دا لحاظ که چی اللہ گوری اللہ گوری دیتا سوئی مراقبه وی تا پیرانو اغا مراقبه گوری ریا دی کاغوی چی اللہ را لگوری با بی جماعت که ولی توپو نوال توپو نو خوی بازت ندیکن دیو جن بزرگی پا دینه دا مولانا سنجان سی رحمت اللہ علیہ بفرمائل ایو کل ناکل خوشتبیت ای خبری کولی وی که بزرگی پا ٹوپونوی خو چندخان دیر ٹوپونوی اکا پشنو جاموی خو توتیان بزرگانوی اکا پتور جاموی نو کارغان بوی دا بازی جاہل زان نا ارس سوک سر خوزی سر خوزولو تا سنوی دیتا بزرگی نوائی نگران تابد اللہ کانک تراہو دادا مشاہدی ذکر دے ادا سی بند عبادتو کی لکا خپل استرگو سر معبود مشاہد کئی او فئن لم تکن تراہو فئنو یراکا دیتا دا مراقبی درجوائی ابن حجر رحم الله و عباد جاهل صوفیان د دې حدیث نه دا استنباط کوي چې دې کې رؤیت نه مراد رؤیت حقیقی ده په دنیا کې الله سره ملاقات کوي نه دا قول درست نه ده اگر انت عبد الله کی تشغور مزنر مراد مطلق عبادت او بندگی دا ذکر باز روایتو کی دا سراغری آل احسان و انتخش اللہ احسان ستو جیت دا اللہ نو یرگی لکتو ورطا گوری وید قیامت بارک خبر راکا ورتوی مل مسئول عنها باعلم من السائل ایوی مختصر جواب ورنو کچھ لا ادری او لا علم زکا پاغی کی تعمیم نو اغه نه صرف دا معلوم شوی چې مال معلوم نه ده نو دا احتمال به باقی چې کیدې شي بل چا معلوم وی نو یو دا سی جمله ذکر کا چه حاتا و استغراق پا کراغه مل مسئول و عنها نشتا دیسی و تا پوزکره شوید دینا بیالم من السائل ویرات نخی و خیا فاخبرني عن عماراتها قال ان تلد الامه ربتها تاسو وګوره اصول الحديث کیوي چې روایت بل معنا درست کناي نقل بل معنا. نو دی حدیث کې مختلف الفاظ راغلي دي. یو روایت کې امر راغلي، بعض روایاتو کې د اماتن پزه امراتن راغلي، انت لدل مراته دارنګ ربته تا سرم دې، بعض کې ربها بغیر د تا نه راغلي، بعض کې د بعلها الفاظ راغلي. پوښي په خبره باندې ګور دي کې زموږ حدیث کې داسې الفاظ دي، ان تالیدل اماتو ربتها او بزی گوی وینز خپل مالک باردار سید لرا. د دې جمله علماو ګڼ مقصدونه ذکر کړي، نتا سودا واوري چې ذهن کې کینی. بعضی وای په دې جمله کې د زمانی انقلاب ذکر کئی، چه قیامت بکل را دی و یحوالو کی بتغیر را شی، مالک با غلام جوړ شی و غلام با مالک جوړ شی، پور تا خلق بلاندی شی و لاندی با باندی شی، لائق و قابل ترین خلق برستو شی، نالائک با برسر اقتدار راشی. نو کله چې احوالو کې انقلاب راغی بدا دا قیامت نه خا. تاسو ګورئ په ملکونو کې څومره شریف شریف خلق دي چې هغه د هر چا د حیا، د هر چا د مال او جان خیال ساتي، او د مشرۍ قابل خلق دي. هغه ته مشرۍ نه ملاویږي چې څوک د خلکو د حیا او د مال سره او خوشی پوشی خلق دي. ناغینن صاحب اقتدار جوړ دی. او د دې تایید باغ حدیث سره مرادی ده کړه قیامت علاماتو کې براشي او قیامت بکله اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، چې کله کارون نا اهل توس پر لشي نو بیا د قیامت په انتظار شا. علامہ خطوابی یو لوی محدث تیر شوه او د ابو داود شریف شارح دی، شافی المسلک دی، وای دی کی فتوحات اسلامیه او کثرت تا او د اسلامی مملکت وسعت طرف ته اشاره ده. اے مسلمانان با دمر فتوحاتو کی وینز بڑھے رشی او دو وینز و اولاد بم ڈیر شی، نو چی دو وینز بچیو شی اغین امی ولد جوڑ شی، زکا وینز سر با صحبت کئی اغین چی اولاد جوڑ شی، نو نسب د پلار تا بیوی. لوګور دا خو وین زده خود دی وین چې کوم اولاد ده، نو بچی دی مور ته په منزلې د سید شو او غلور ورته په منزلې د سیدې شو. ځکه وین ته لدلم تو ربته یا ربها پدی پوښوي، نو اولاد بد مور د ازادۍ سبب جوړ شي، نو دا با سید او منعم جوړ شي د مور د پاره. درم وجه او دا ذکر کړي وای قیامت چې نږدې شي نو د مور پلار نافرمانی بډه رضایت شي. لکه تاسو وګورئ دی په لګورئ زمونږ په یاداش کې پلار مخکې بسوګنه کې ناسو نه خبره کولې شو. اوز گوره اکثریت د والدینو ده چانه تنگ دی. نو وی اولاد با دا مین دو سارا دا وین جو غنتے کار کئی تردی چی لونا بم دا مور نافرمانشی پا مور با حکومت کئی نو دا دا مور دا پارا مالکا و سیده شوا بچه بدا سیشی تا بویش دا بس دا مور وین زدا نو دا دا قیامت علامه دا چی دا مور پلا نافرمانی بسیشی آبا بش دا خزی منی ا دا مور پلا نمانی بگی تا حبرم سلورم د دې جملې مقصد دا دی چې دومره جهل بشي ادمره ناپوي بشي خلک به امه ولاده هر شي اے رضا به دومره خرسيږي را خرسيږي چې بچي برا پاسي امه ولاده خپل مور به والي یو باندې خرسه شو په بل خرسه شو بچي وړو کې غون دې پاتو الوی سړې شوی دا ول پته نشي دا می مور داغه واغستا او سه دی په لګورا د خپل مور سره د وینځي توپ غونته کار کوي په دې باندې وشکال له چې امه ولادا خرصول خود ائمه 315 جایز دي صرف امام سے پوئی چو امی والدہ بنا خرسے امی والدہ خو پیجا نہیں کنا نیچالا ہوئی سالو دمور نیالا خبر چیز دا گدا والا امو دا گدا ایل افجی سبق نا دی خبر امو والا تقریر شروع کرے بھائی وائے وے بچه پیدا شنو آغلا سوئی او بچی لیا دا نا چالا او بیوالا داوئی ویددی جواب علماء دا سی کڑے چی دو میوالا دینا مرادا حاملا او میوالا دا چی حمل دی ویددی خرسول پا اتفاق نا جایز دی او دوی من خداد چیوینی با حفات حفات جمع دا حافی وا اے چی بربند اخپی گرزی عراد جمع دا عاری دا او عالتون جمع دا دا عائلون غریب سڑی تا وائی اے ویغ خانه بدوش کسم خلق چی اخپی ابلا و بربند با گرزی دل بیزی گڑی بے سرولی ای بلویلی محلات جوڑائی پارا بوکیو را بدوانو گڑی بیجے بے سرولی اوز بنگلی جوڑے دیکھے پا برم اگا خلق جد روڑائی درکن لگی دو داغی دا جون مقصد با فخر او مباحات وی وسم بازی ملکونو کې دوره دنیا ده د ژوند سره پس کې تیر شو یو محل جوړوا غرا غور جواب یا بل جوړوا بس کې مرګ راغې او یا پینځه سيزونه چې نه پیجن دي لره مگر الله بیا غايات د سوره لقمان ولستو پینځه سيزونه سدي ان الله عنده علم الساعه دیم وينزل الغيث دریم ويعلم ما في الارحام سلورم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او پینځم وما تدري نفس باي ارض تموت وګورم مغیبات تاسو درس کې اوریدلې پدې پینځو کې منحصر نه دي زکا علم دا الله غیر متناهی دی او دا الله د علم روان دی د جمله مخلوق علوم چې راجم شي ناغه متناهی دی او قاعده دا ده وې د غیر متناهی نه چې متناهی بار کې غبیام غیر متناهی پاتې کیږي ها نو بیا د پینځو د تخصیص وجه سره نو بعضی مفسرین وایي چې دا یو کس ته پوس کړو د دې پینځو سیزونو د هغه په جواب کې آیات نازل شوه اسو کو عام طور انسان د دې سیزونو د تپوس شوق لري ایو جواب هم دا دی وای ذکر د عادت نفی د ما عدا نه کوي ها ذکر د عدد نفی د ما عدا نه کوي وی بیا لاړو نو ما وختیر کو ملیان دا ملیان وی مقصد طویل تا ابو داود نسائی شریف کی راغلی قال عمرو فلبثو ثلاثن ترمذی شریف کی روایت راغلی فلقیانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاثن وی ددری ورځو نه پس زما سره پیغمبر علیہ السلام ملاو شو نو ماته دا مذکوره خبره وکا پیدا جبرئیل علیہ السلام او راغله او تاسو ته د دین تعلیم درکولو نو لاس تاسو حدیث جبرئیل او بس پدی وکټفاو کو صلی الله تعالی علیه و آله